สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่124นะครับการถืออดตอนที่6ครับพี่น้องครับ5ครั้งที่ผ่านมาผมได้นำเสนอพี่น้องและแบ่งปันเกี่ยวกับความสำคัญของการถืออดอาหารข้อพรมปีที่เกี่ยวข้องนะครับต่อจนความจำเป็นที่เราต้องถืออดอาหารผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าได้ทรงตัดบางสิ่งบางอย่างและก็ทรงนำพี่น้องหลายท่านนะครับที่จะเข้าสู่การถืออดพี่น้องครับขณะที่ผมได้เตรียมในการที่จะแบ่งปันกับพี่น้องพระวิญญาณก็เร้าใจมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆที่อยากจะให้พวกเราได้มีโอกาสถืออดด้วยกันนะครับในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาคริสต์มาสที่จะถึงอยู่ขอพระเจ้าได้ช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณอีกมากมายในช่วงเทศกาลที่สมภพหรือคริสต์มาสที่จะถึงนี้พี่น้องครับเราจำเป็นที่ต้องถืออดด้วยกันเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่พระเจ้าจะทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเราเพื่อที่พระองค์จะทรงกระทำน้ำพระทัยของพระองค์ให้สำเร็จในชีวิตของเราในคริสตจักรของเราในครอบครัวของเราในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูถึงการเตรียมตัวหรือขั้นตอนนะครับการอดอาหารขั้นตอนการอดอาหารนะครับเราจะต้องเลือกเวลาของการถืออดอาหารอย่าทำโดยไม่กำหนดเวลาลงไปเราควรจะต้องมีการวางแผนครับว่าเราจะถืออดอาหารอย่างไรจะเป็นรูปแบบไหนครับจะเป็นการถืออดอาหารแบบสมบูรณ์หรือเปล่าก็คือไม่กินน้ำไม่กินข้าวไม่กินอาหารเลยเป็นเวลา1วันหรือเราจะใช้แบบไม่สมบูรณ์นะครับก็คืออดเป็นบางมื้ออดอาหารบางอย่างบางช่วงเวลาหรืออาจจะอดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือถึงจนถึงดวงอาทิตย์ตกนะครับหรือเราจะอดอาหารแบบคลาสสิกครับก็คือเหมือนกับที่พระเยซูทรงกระทำก็คืออดพระกายอาหารแต่พระองค์ไม่ได้อดน้ำนะครับอดพระกายอาหารอาจจะเป็นเวลายาวหน่อยครับอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือ5วันหรือ3วันหรือบางคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและปรารถนาที่จะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นก็จะทำตัวเหมือนโมเสสครับ40วันบนภูเขาซีนายเหมือนกับพระเยซูครับ40วันในดินทุรกันดารนะครับแต่จะต้องดื่มน้ำนะครับและจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทำการอดอาหารแบบนานๆพี่น้องครับเราเริ่มต้นนะครับด้วยการงดเว้นอาหารแข็งนะครับแต่ยังดื่มน้ำอยู่เหมือนกับพระเยซูครับวางแผนที่จะใช้เวลานานๆในการอธิษฐานครับเมื่อเราถืออดอาหารเราต้องใคร่ครวญและแสวงหาพระเจ้าแสวงหาที่จะอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าผู้อย่างยิ่งสูงสุดเราไม่ควรเร่งร้อนนะครับเราไม่ควรรีบเร่งและเราอย่าให้เวลามาเป็นตัวกำหนดเมื่อเราถืออดอาหารแต่ว่าเราควรจะกำหนดเวลาครับแต่อย่าให้เวลาเป็นตัวกำหนดแต่เรากลับกันครับเราต้องกำหนดเวลาเมื่อเราถืออดอาหารนะครับเราควรจะยินดีในการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าการอดอาหารนั้นเป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีในขณะเดียวกันครับเป็นเรื่องของการระบายความทุกข์ยากลำบากให้กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพี่น้องครับพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานตามจำนวนเวลาที่เราใช้ในการอธิษฐานนะครับแต่ลูกของพระเจ้าควรจะต้องการนะครับใช้เวลามากๆในการสามัคคีธรรมกับพระบิดาบนสวรรค์หลายครั้งบอกว่าถ้าเราอธิษฐานซ้ำซากพระเจ้าจะฟังจริงๆไม่ใช่ครับหรือถ้าหากว่าบางคนเข้าใจผิดว่าถ้าเราอธิษฐานนานๆพระเจ้าจะฟังใช้เวลาอธิษฐานนานๆพระเจ้าจะฟังแต่จริงๆไม่ใช่ครับจริงๆแล้วการอธิษฐานนานๆใช้เวลานานๆกับพระเจ้าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์พัฒนาสามัคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าต่างหากครับคริสเตียนเราจะมีลักษณะเหมือนพระเจ้ามากขึ้นจะคิดแบบที่พระเจ้าคิดมากขึ้นเมื่อเขามีความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมใช้เวลากับพระองค์ในการอธิษฐานและการอดอาหารพี่น้องครับดาวิดถ่อมใจลงต่อพระเจ้าท่านคงจำได้นะครับท่านได้เขียนไว้อย่างนี้ครับในสดุดีบทที่69ข้อที่10ท่านเขียนว่าเมื่อข้าพระองค์ถ่อมใจลงด้วยการอดอาหารมันเป็นการเยาะเย้ยข้าพระองค์พี่น้องครับถ้าเราไม่กลับใจใหม่ด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะครับการงดเว้นอาหารหรือการอดอาหารก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยช กษัตริย์ดาวิดบอกว่าอะไรครับเมื่อข้าพงศ์ถ่อมใจลงด้วยการอดอาหารเป็นการยอดเย้ยถ้าข้าพงศ์ไม่กลับใจใหม่เห็นไหมครับท่าทีที่ถูกต้องของการอดอาหารขั้นตอนการอดอาหารหลังจากที่ท่านวางแผนแล้วนะครับท่านจะต้องพร้อมที่จะสำรวจตัวเองและเราจะต้องพร้อมในการกลับใจใหม่ครับการกลับใจใหม่นั้นเป็นแฮบิตนะครับก็คือเป็นอุปนิสัยที่สำคัญ1 ใน 7 อย่างครับ1 ใน 7 อย่างที่เราควรจะมีครับเราต้องเริ่มต้นขั้นตอนนี้หรือกระบวนการนี้ของการกลับใจใหม่โดยการสำรวจหาบาปทั้งหมดของเรานะครับสำรวจหาความผิดบาปของเราการหาความผิดบาปนั้นจะต้องถ่อมใจลงครับแล้วเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะสำรวจจิตใจของเราครับค้นหาความผิดบาปของเราเพื่อที่จะดึงความผิดบาปออกนั้นขึ้นมาและสารภาพต่อพระพักของพระเจ้าในการอธิษฐานอดอาหารจะไม่มีบาปอะไรที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเรานะครับกษัตริย์ดาวิดเขียนต่อไปครับว่าขอพระองค์ทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตของเรานะครับในบางด้านบางมุมของชีวิตเนี่ยหลายครั้งเราอาจจะทำบาปโดยไม่รู้ตัวครับเราอาจจะล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราอาจจะละเว้นไม่กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือความบาปทั้งสิ้นความบาปนั้นแปลว่าการพลาดจากเป้าที่พระเจ้าได้ตั้งให้กับเราเพียงครับหลายครั้งเราไม่รู้ครับและความบาปเหล่านี้นะครับมันซ่อนเร้นอยู่ในมุมมืดในชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะช่วยเรานะครับให้เราสามารถที่จะดึงความบาปเหล่านี้ออกมาโดยการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราถืออดอาหารอธิษฐานครับคริสเตียนบางคนอาจจะท้อใจมากเมื่อเผชิญกับความบาปของตัวเองเขามีความรู้สึกกิลต์นะครับก็คือรู้สึกผิดครับบางคนก็บอกว่าข้าพเจ้ายอมรับความล้มเหลวเพราะข้าพเจ้าเป็นอย่างนี้แหละนะครับเพิ่งพีเตือนแล้วครับว่าถ้าเราจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตัวเองและความสัจจริงหรือสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยครับหลายคนครับไม่ยอมรับว่าเราล้มเหลวหลายคนเนี่ยไม่ยอมรับว่าเราเนี่ยทำบาปเราทำผิดนะครับบางคนมีตำแหน่งสูงๆในคริสตจักรนะครับหรือบางคนเป็นผู้นำของคริสตจักรบางคนเป็นศรีบาลนะครับเวลาทำผิดก็บอกว่าไม่ผิดไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดพี่น้องครับถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระเจ้าเป็นผู้จัดมุสาและพระดำรัสของพระเจ้าไม่อยู่ในเราเลยอันนี้อยู่ในพระธรรม1 ยอห์นบทที่ 1 ข้อ 8 1 ยอห์นบทที่ 1 ข้อ 10แต่1 ยอห์นบทที่ 1 ข้อ 9ที่อยู่ขั้นกลางบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดอภัยบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการกระทำทั้งสิ้นนี่คือกระบวนการขั้นตอนที่เกิดขึ้นในการอดอาหารอธิษฐานนะครับขอการอภัยโทษบาปครับนะครับก้าวต่อไปจากการสำรวจตัวเองนะครับสารภาพบาปต้องทูลขอการอภัยโทษบาปครับพระองค์ทรงสัตย์เชื่อเที่ยงธรรมนะครับพระองค์ก็จะทรงโปรดทุกบาปของเราและอภัยโทษบาปของเรานะครับอภัยบาปของเราชำระเราให้พ้นจากการกระทำครับและพระคัมภีร์เดิมผู้สำนึกบาปนั้นใช้เวลาหลายวันอ้อนวอนพระเจ้าให้อภัยบาปของเขาการทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับภายใต้คำสอนของธรรมบัญญัติแล้วหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นอยู่ภายใต้พระคุณครับพระเยซูนะครับหรือพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะชำระเราเมื่อเราขอการอภัยโทษบาปรากฐานของการชำระนั้นไม่ใช่จำนวนเวลาครับแต่พระโลหิตของพระเยซูเท่านั้นเป็นสิ่งที่ชำระล้างบาปของเราได้เพียงครับอยากจะหนุนใจว่าเราไม่ควรจะแพ้นะครับหรือท้อแท้เมื่อเราเริ่มถืออดอาหารแต่เราควรจะอ้างสิทธิแห่งชัยชนะต่อความบาปสิทธิแห่งชัยชนะต่อความตายขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้เป็นมรดกของเรานะครับต่อไปครับก็คือว่าเราจะต้องอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำทูลขอที่เฉพาะเจาะจงพระคัมภีร์สอนให้เราอธิษฐานนมัสการพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอใน1 เทสโลนิกาบทที่ 5 ข้อ 17บอกว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาของการถืออดนะครับจงจัดเวลาไว้สำหรับการอธิษฐานหลายๆช่วงเพื่อเราจะได้มีเวลานะครับและใช้เวลาเหล่านั้นเพื่อการอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงครับ เน้นครับทำอธิษฐานทูลขอที่เฉพาะเจาะจงเพราะเราไม่ต้องรับประทานอาหารทำให้เรามีเวลามากขึ้นเราจะต้องใช้เวลาที่เราต้องรับประทานอาหารเพื่อการอธิษฐานนี่คือความตั้งใจครับหลายคนทีเดียวนะครับเวลาบอกว่าฉันถืออดฉันถืออดหรือผมถืออดแต่ไม่ได้อธิษฐานครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะเป็นเวลาที่เราถืออดเราไม่กินอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนั่นแหละครับเราหยุดอยู่ที่โต๊ะทำงานของเรานิ่งๆเงียบๆและอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงอธิษฐานเผื่อตัวเองอธิษฐานเผื่อที่จะอธิษฐานเผื่อพันธกิจนะครับเราควรอธิษฐานด้วยความเชื่อขณะที่เราถืออดบางทีบอกว่าจงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการขั้นตอนต่างๆครับในการถืออดนะครับเราขอครับเราหาและเราขอเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเราเราต้องอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงครับประการต่อไปก็คือว่าจงอ่านพระคัมภีร์มากๆเมื่อเราถืออดนะครับเราควรอ่านพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าเลยครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ตลอดทั้งเรื่องและควรใคร่ครวญนะครับใคร่ครวญพิจารณาคิดเคราะห์และภาวนาพระธรรมของพระเจ้านะครับพระธรรมของพระเจ้าจะเพิ่มความเชื่อของเราบางครั้งคำตอบที่มาจากพระเจ้านะครับอยู่เกิดขึ้นขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับหลายคนก็แนะนำว่าให้เลือกข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญเพื่อท่องจำและภาวนาครับการถืออดนั้นจะต้องมีการอ่านพระคัมภีร์แน่นอนครับการถืออดนั้นจะต้องมีการอธิษฐานการถืออดนั้นจะต้องมีการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเครื่องชี้ว่าคนนั้นได้อุทิศตัวนะครับท่าทีภายในที่ถูกต้องในการอดอาหารก็คือเขากำลังนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าด้วยการอดอาหารครับอธิษฐานนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งต่างที่เราจะทำเมื่อเราถืออดครับอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญมากเป็นสิ่งสุดท้ายครับการถืออดนั้นเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงกระทำและพระเจ้ายังไม่ได้กระทำแต่พระองค์จะทรงกระทำตามชอบพระทัยของพระองค์แน่อธิษฐานเผื่อสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเมื่อเราทูลขออธิษฐานวิงวอนนะครับด้วยการอธิษฐานวิงวอนและการขอบพระคุณเห็นไหมครับแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าที่เกินความเข้าใจก็จะคุ้มครองจิตใจความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับสันติสุขแห่งพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองความคิดจิตใจของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับอยากจะให้พวกเราได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้ทำอะไรในอดีตเมื่อเราอธิษฐานเราจะมีความมั่นใจเมื่อเรานับพระพรของพระเจ้าที่ผ่านมาเรามีความหวังใจว่าการทูลทุกอย่างของพระเจ้าจะฟังเราและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานตามชอบพระทัยของพระองค์อย่างแน่นอนอาเมน